ننوی او تازه خبره خود دی دی دی درس دا یو خوام درسو نماز خوتن ناخو صورت شورو دی انشاءاللہ چیغا ختم شي ناو بیا چوٹی کو او بل دا رمضان دوره تفسیر وا بس داغی دا پارس سو ضروری تیاری و انتظام و اگا خوشوی دی سخاص دغا پاکی نشتا خو صرف دا دی ملمنو پا حق کی خبر آوا جو دا دی پیو ترتیب سرکارو شی چاہی کے زیادتے و کمے وغیر ام نرازی او مرگرو باندی ام بوج نرازی دکا چی مرگری ام دا سیدی ٹول ناغید پارا ستجویز و تدبیر چیوی اگه باین تاو زمان نخب ہوئی گئے کدر روجی نمخ کدی روجی که خوال اللہ بیا خیر برکات دیر واچی نزا خلق ظلون دیر لویشی وسم دا اللہ فضل لے نو دی دے احتمام او دے انتظام پا حق کی خبر آوا چه دا قرآن طالبان دی چه دی پا خدمت کی عرصم رئیسا سوکو اخلی نو دیر لوی اجر و دیر لوی ثواب دی ذکر داست طالبان پا خوانو چه اگه صرف دا اللہ دا کتاب دا ذکر دا پار را گلی نوری اس مطلب نو دا گران کار دی خپل زیون پر خودل خپل کورونا پر خودل خپل خلق داغین جدائی کول خو بس بغیر دین نکی گی نو دا یو طریقہ دا چی دنیا بادا شوی دا او دا دنیا کی دا غز جاری دا انبیاء اور پس سفر اکڑی دی کورونا پریخی دی ملکونا پریخی دی خاص پا دی مقصد باندی نمونگا هم داغی پا جماعت کے زن عصابو چه ربنا آمنا بمانزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین اللہ زمونگا نم ام اگر خلق سرولی کے چه غیستا پا دین باندی سا قربانی کڑی وا امونگا توفیق را کے جس مونگا زمونگا وست کی گی مالی و جانی پدی کی دا اصل زید پیسہ چی پدی کی اولا کی زندہ پزیشوا دا بنیادی شیشو دا یو صدقہ جاریشوا دا نختمی دن کے شید نبس مرگر را جمشوی دی پا حق کے با سو سی تجاویز پیش کی بیا پاگی باندی پیسہ لو کو ضروری خبره پکې ده زمونږ دغه ماشينان اکثر رواني کنا زمو خدانه شوې لې چې کنه د ډاکټر کار ده کنا چې یو مریض له ګولې ورکینو په داسې اندازې ورکی چې یو هفته پس بیا راشي دا ګومان نکو په چاوان دي خو بس سو خینو بیا روان شینو خینو بیا روان شینو جوړ شینو نو یو د دې خبره چې ځان ته انسان خبرې دا وبو مسله ده نو پاره کې خو خامخه د خپل ځان نه تاوان او جیب خرج بکول غواړي کنه دغه دوم پس کې لګي خو پدې کې لګي نو ټول بوج خو په وطن نه ورزول غواړي کنه حضور چې عام استعمال باندې کنټرول پکار وخت به انسان ګوري کنه اول د جنریټر مسله ده نو واخ ان شاء الله بجلی خدا په زیاده دا غي دوم رسول اشکال نشته ده کنه دا مونږ ویلو چې ټولي دورې ته وسره نشی کې نه استه نو چې کومه چټه ورځې اتوار یا سنو هغه خدای زیری کوي کنه پل مناسب برخب و تحاصلی کنا ملاقات بوم کی مونگا پخ پل موحدینو دیر خوشحالی گو اللہ گواہ دی چی سترگی تی نشوالو لے دیر امینہ ام دوا سر پزڑ کی خوا دا صرف دی توحید پو وجبان کنی خلق پڑیر دی کلو لارو کسو کی گرزی را گرزی کنا ولیکن هغه تزمون د کتو سمې نه ای ندی باندې بار بار شکریا پکار د چې الله یو وخت دا سوچې امام پسې بدور سوکنو چې شی ولا پټکړې وي خلق تختې دلې د جمعه نه کنا اسیم نو باندې ډیر مړانی او بیا الله فضلو کو نوڑی رجمع جوڑا شوا خلق و شوق و محبت پیدا شو او اکثر بکی بیرونیو خلقو دیر امداد و مددو کو داغی قدر پکاری کنن دب هم زمونگا ناپویی چیز بار یو بندر ازی او خدمت کی او کار کی او مونگر پس خبری کو نو بستر کو بدلګي ولی ځان له فزور باندې ګناونه ګټای کنه نه اوی ته خو ډیر د خوشاله خبره او هغه خبره او دوا سلام او جی قربان دا پکا چې د خلقو دی دین ته او مسلې ته شوق او محبت پیدا شي اسلام خو ډیر په اخلاق خور شوی دی چکلو یو صحابی چرتا په کافر باندې سترګې راويست یا سن نبی علیہ السلام وته وه موږ نور کوشش کو تا غشتد موږ نه هغه مسله دا هغه میشن دی هغه سي اجر دی او ثواب دی الله رب العزت موږ له دا توفیق راکې چې د موحدینو خدمت کو داغی حوث الابزائیو کو چغیسان سر نور راکا گی و دا میدان ڈک شی دا جماعت دیر شی نمونگ لبا سراکی خوزان لبا خپل فیداو کی نخواه حضرت شیخ یوزلوی ناشنا خبری چمونگو بیچ دا دیر رستو پوشو طالبان تاوی اخپلو زامنو لامی مالو گٹو اتاسو لامی جنتو گٹو نو تاسو خوشوې که زما زامن خوشو فاخر دعوانا نحن